Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch 18V z walizką za 298 zł. Lub puszyste, przytulne koce i pledy już od 49 zł. A teraz świąteczne zakupy zrobisz w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 grudnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Werdykt Trybunału Konstytucyjnego dotyczący relacji między prawem europejskim a polską konstytucją jest właściwy, mówi premier. Ograniczenie do najbliższego grona liczby osób spędzających razem święta, zapelował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jeśli do końca roku nie uda się osiągnąć porozumienia z Czechami, to negocjacje przestają się Polsce opłacać, powiedział marszałek Dolnego Śląska. Werdykt Trybunału Konstytucyjnego dotyczący relacji między prawem europejskim a polską konstytucją jest właściwy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się do informacji, że Komisja Europejska wszczęła kolejne postępowania wobec Polski. Komisja tłumaczy to obawami dotyczącymi kwestionowania prymatu unijnego prawa. Premier nie zgadza się z tezą komisji, że Trybunał nie spełnia wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu. Nie tylko spełnia wszelkie wymogi niezależności, niezawisłości, ale jest to Trybunał Konstytucyjny, który dba rzeczywiście o konstytucję, o to, żeby ona była realnie najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Szef rządu dodał, że z kolei kompetencje komisji są opisane w traktacie o Unii Europejskiej. Jeżeli Komisja Europejska brnie w kierunku braku zrozumienia rozdziału kompetencji między państwa członkowskie a instytucje centralne, instytucje w Brukseli, to znaczy, że trend rozwijania centralizmu demokratycznego, że tak powiem, centralizmu biurokratycznego z Brukseli niestety postępuje, ale jemu trzeba gdzieś postawić tamę. Według Brukseli orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego naruszają ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności i skuteczności stosowania prawa. O ograniczenie do najbliższego grona liczby osób spędzających razem święta zapelował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W ciągu minionej doby z powodu koronawirusa zmarło 775 osób, najwięcej w czasie czwartej fali pandemii. Żeby nie celebrować świąt tak, jak to mieliśmy okazję robić przed epidemią, w hotelach, w restauracjach, często z osobami obcymi, to ten apel jest od nas cały czas. Ograniczmy te święta do naszych najbliższych i starajmy się, jeżeli jeszcze możemy, by te święta były spędzone w gronie osób w pełni zaszczepionych i w gronie osób najlepiej z dawką przypominającą. Ponad 106 tysięcy zakażeń i 140 zgonów to dzisiejsze dane dotyczące epidemii w Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy wysp zmagają się z falą wywołaną omikronem. Epicentrum nadal jest Londyn. Ponad 2000 pacjentów w szpitalach w miesiąc. Ich liczba się podwoiła, ale pozostałe części królestwa też przygotowują się na uderzenie. W Walii i Irlandii Północnej nowe obostrzenia. 26 grudnia kluby muzyczne zamkną drzwi, w barach i restauracjach wrócą limity osób. To nie zawsze popularne decyzje, ale jeżeli dane mówią, że trzeba zrobić więcej, by uniknąć niepotrzebnych śmierci, to zrobimy więcej. Deklaruje pierwszy minister Walii, Mark Drakeford. Szczepionki to wciąż główna, choć nie jedyna broń Brytyjczyków. Dziś rekord, 1 000 000 osób przyjęło dawkę przypominającą. A ze Szkocji napływają nowe dane. Wstępne, pełne zastrzeżeń, ale budzące nadzieje ekspertów. Ryzyko trafienia do szpitala z omikronem jest mniejsze o 2/3 niż w przypadku Delty. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeśli do końca roku nie uda się osiągnąć porozumienia z Czechami w sprawie Turowa, to negocjacje przestają się Polsce opłacać, powiedział marszałek województwa dolnośląskiego. Czesi powinni z każdym dniem negocjacji obniżać swoje żądania, skoro Polska już musi płacić kary za przeciągający się spór, dodał Cezary Przybylski. Im dłużej dochodzimy do tego porozumienia, tym kwoty powodują, że to porozumienie staje się coraz mniej realne. Nie może być tak, że nie ma porozumienia, my płacimy kary, a kwota, która leży na stole, jest niezmienialna. Moim zdaniem w każdym dniu trzeba byłoby tą pulę pomniejszać, bo przecież nie możemy dwa razy być karani. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę karę 500 000 euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Na kilka dni przed 103. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 11 oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej można oglądać specjalną wystawę. Na planszach przygotowanych przez oddział IPN w Poznaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienie związane z powstaniem. Powstanie Wielkopolskie jest wyjątkowe w historii polskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych, przypomina dyrektor warszawskiego oddziału IPN, profesor Jerzy Eisler. Wielkopolanie bardzo ładnie to zgrabnie ubrali, że to jest jedyne zwycięskie powstanie w historii Polski. No rzeczywiście, począwszy od insurekcji kościuszkowskiej przez legiony Jana Henryka Dąbrowskiego, powstanie listopadowe, styczniowe, poprzez powstanie śląskie, po powstanie warszawskie, wielkopolskie powstanie to jedyne udane w historii Polski powstanie. Powstanie Wielkopolskie trwało od 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mroźna noc, w Bieszczadach nawet minus 22 stopnie, minus 18 w 8 powiatach Podkarpacia i Małopolski oraz w 2 powiatach na Śląsku, minus 17 w 9 powiatach na Podlasiu, a w 3 wschodnich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego może być minus 15 stopni. Jutro sporo chmur, miejscami głównie na północy, a po południu także na zachodzie śnieg. Na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze radiowej Trójki. I stało się. Od wczoraj mamy kalendarzową zimę i dobrze, w końcu poczujmy, że mamy i taką porę roku. Może nas przez te najbliższe dni odrobinę przysypać biały puch, a ja zabieram dziś Państwa w muzyczną przestrzeń z filiżanką dobrej i gorącej belgijskiej czekolady, która nie tylko wyśmienicie smakuje, ale też dodaje sporo wewnętrznej radości i energii, szczególnie o tej godzinie. Tak więc zapowiada się bardzo wysmakowany wieczór, na który serdecznie zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Witam Państwa, minęła szósta. Najpierw w stronę. morskiej pieniądze. Nie ma czerwonej. Jak już zapewne domyślacie się Państwo, będę dziś muzycznie przywoływać twórczość Grzegorza Ciechowskiego. Dziś mija 20 lat od śmierci tego znakomitego muzyka, kompozytora, autora tekstów. Dziś jednak postanowiłam skupić się na artystach, którzy zdecydowali się na pewnego rodzaju artystyczny tribut tu Grzegorz Ciechowski. A zacznę od dwóch genialnych i niezwykle wrażliwych kobiecych dusz. Hania Rani oraz Dobrawa Czocher.

znam. Nikt katastrofy nie przewidział tej. Podobno tylko raz na miliard. Tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie. Co nie, nie. Podobno tylko raz na miliard. Tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie nagle wiemy, że świat zmienił się, nie ma odwrotu. Tego, że deszcz meteorów moich w tobie gna. Podobno tylko raz na miliard. A dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie. Co nie, nie. Tak, kochają się. Podobno tylko raz na miliard. A dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie nagle wiemy, że świat zmienił się, nie ma odwrotu. Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy kochają święta i tych, co nie. Ja zdecydowanie zaliczam się do tego pierwszego grona, więc pozwolę sobie na takie wprowadzenie tego swingowego i świątecznego nastroju. Is that you, Santa Claus? Santa Claus, is that you? Sounds like gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hanging my stocking, I can't can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is the dark out, ain't the slightest spark out upon my slackin' jaws. Oh, who that? Who is it? Come to pay a visit. Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. If it's just what I've been waiting for, would you mind just slipping it under the door? Old wind's howling, or maybe that's growling. My legs feel like straws. Mama, oh me, ma, kindly would you reply? Is that you, Santa Claus? Whoa now, Santa, you gave me a scare. Stop your teasing, I know that's you there. I don't believe in no goblins today, but I can't explain my legs shaking this way. Oh, Takie big bandowe, przedświąteczne granie może rozbrzmiewać o każdej porze roku. Jazz at Lincoln Center Orchestra. Na czele tej znakomitej orkiestry stoi wyśmienity trębacz Wynton Marsalis. Brzmienie i energia tej orkiestry jeszcze powróci do Noc Harmonii, a tymczasem niech nas przedświątecznie swym głosem pięknie rozpieszcza Ella Fitzgerald. It's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. Yes, it's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. Gonna ask him for my baby, ain't that a real he was my loving baby, and I love him oh so strong. He was my loving baby, and I loved him oh so strong. Oh, Mr. Santa Claus, his arms are where I belong, where I belong. Santa Claus, listen to my plea. Mam nadzieję, że u Państwa zagościł też taki subtelny uśmiech, ponieważ ten przedświąteczny czas może być naprawdę pozbawiony tego chaosu i zbędnego pędu. Może upływać w bardzo swobodnym tempie adagio, jak najnowsza piosenka Norah Jones, Christmas Time. Can you believe it's Christmas time? The joy is hard to find. All around the world, there's still ways to be kind. There is no time to sit around. We need choice for now. Rejoice, all of the love I see in you, it's in you. Christmas time, Christmas time. Sister by the hand, there's always room to understand how long will it take. I do believe you can. To jest bardzo dobre tempo i nie przyspieszajmy za nadto. A może by tak a cappella, Al Jarreau i cudowne głosy z Take Six. Sweetly dreaming girl, your face. Long ago and far, far away. Golden sunshine, love. Golden sunshine. Count on me. Please have snow and mistletoe and presents on a tree, my Christmas tree. Christmas Eve. The love light gleams. Ooh, I tell you I'll be home for Christmas. If only in my long ago and far, far away. Golden sunshine, love. Golden sunshine, silver light. Wait up for me, oh, I'm on my way now. mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love tell you I'll be home for Christmas if only, if only in my dream. Podążajmy jeszcze noc harmonijnie za męskimi i iście anielskimi głosami. Był Al Jarreau i Take Six. To teraz niech znakomita sekcja Dęta wraz z niepowtarzalnym głosem Gregorego Portera swoim muzycznym pazurem obudzi tych, którym oko nieco się przymknęło. You sure do treat me nice. Merry Christmas, baby. You sure do treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm living in paradise. But I've got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. I've got good music on my radio. Yes, I wanna hug and kiss you, baby, beneath the mistletoe.